الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا مخيات كالله رب العزت زمواري غستوى جرزق زوركم ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر دا صرف د الله صفت ته چاله رزق زیات ورکي چاله کم متکفل او ذمہوار د رزق الله دی نور پسې قتل د اولاد بیان کو چې بیا اولاد ولې قتلوي د یاری د لوګینا چې کله د رزق زمواري الله واغستا نبی عادی قتل تاسو ضرورت ته چې دی وژن خپل اولاد وژنې چې رزق بني پیداوار وکمي دی له وسوک پیدا کړي نو ځکه هغه پسې مسله د قتل د اولاد ذکر کړه دویمه دا چې مخکې انسان طویلو چې وبالوالدین احسانا مور او پلار سره انصاف کوا احسان کوا اوس مور او پلار ته وی چې اولاد سره شفقت کوي وجنه یې ما مطلب دی دنیا کې ژوند د انسان د تعمیر وای د کمال وای او تخریب بن پیدا کیږي چې دوالو جانبین نا خپل خپل حقوق موجودی چې اولاد د مور او پلار قدر کوي امور او پلار د اولاد تربیت کوي نو دې سره به دنیا آبادای دنیا کې به عمارتی کارونه شروع وي او تخریب بنئ او دریم داو چې دین د الله د دوو سيزونو نه جوړو د الله تعظیم او شفقت علی الخلق دا دو خبرې دي چې زموږ آسمان دی تولار دی او عالم په دې باندې قائم دی چې تعظیم د الله او شفقت علی الخلق مزګاری پسې راول چې مخکې د الله تعظیم بیان کو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اور پسې شفقت على الخلق بیان کو چې مخلوق باندې رحم کوي مینا کوي او خاص کر په خپل اولاد باندې ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق مقت لو اخپل اولاد دیری دلوگینا سورہ نعام کیوں بیان شیو واغا خطاب غریب خلقتا چغی پخوارے و پناچارے کی راگیرو او ته ویلو چې لا تقتلوا اولادکم من املاق موج نه د دې وجنا چې مونږ وګیو ناچار یو ځل نه شو پیدا کول اندی له وصل پیدا کو او دې دې کې خطاب مالدار خلقو ته دی الله رب العزت وی مالدار دی نو له اولاد وجنه صرف په دې وجه باندې چې یریږي چې غریب بشم چلا مالدار کړي تداغه حکم منی وسنګه غریب شي دغه دلته کې خشیت الله فزر اورې چې غریبی نشتا ناچاری نشتا مال ډیر دی او د سره یاره ده چې خلاص وشي دلته دا حکم بیان کړه ارزه قرآن جدا جدا خطاب کوي انسان سره قتل دا اولاد په دنیا کې درې قسمه وو یو حقيقي وو لکه عربو چې خپل اولاد قتلو او لونه به ژوندې خخولې او ښکارا قتلو وجه هرڅ چې وا یا دغه چې قران ذکر کړی دی چې د لوګي نه او د روزینا یریدو چې ډیر شي او د پیداوار نه دی څوک په لور کوي یو وجه د هغه د قتل دا دوه مدا چې خامخا څوک به د رښتې تپوس کوي او دا زمونږ د پاره عار دی او شرم دی نو دینه دا خدای چې مخ کینه صفائیو کو او دریم ادام وا چې مخلوق خواغذ ای کی تپوس کوي او چا سر رشتہ کوي چې دا غي دنیایي کار سمي ارس ډيري اچون کی دي د پیداوار ندي دي سره وسینا نو چې د دې لایق خلقي د دې مساوي خلقي هغه به تپوس نه کوي او چې کوم خلق تپوس کوي نو هغه به د دې سره برابر نه وي مساوي به نه وي نو بس دا مشکلات برا ته جوړيږي نو دې حل دا چې قتل کو نو یو قتل په دنیا کې حقيقي وو عربو کې هم او داسې ور سره نورو کې هم او دویم قتل لغې ته حکمی قتل وی چې ظاهر کې څوک دا نه وی چې قتل لې لیکن هی په حقیقت کې قتل هغه ته عزل وی چې نبی علیہ السلام دا غې نه منع کړی وا قرآن دا غې نه منع کړی او نبی علیہ السلام هغه توعد خفی ویلو وعد ستوي زنده در گور کردن ژوندې په قبر کې خخول ازمکه کې خخول ناغه ظاهری او نبی علیہ السلام وی چې دا هم هغه خخول دي خو لیکن ظاهر کې او تسوکا غنم ناخلی بچی بندول دته وعد خفی ویلو ضبط تولید چوت ویل شي چې اولاد کم زیات نه دا غیر لپاره قسمه قسم تدابیر استعمالول چې بچی پیدا نشي دته قتل لا اولاد وی نبی علیہ السلام ورته ویلو چې دا وعد خفی دی دینه منع کړی و او دریم قتل دا اولاد روحانی دی چې دنیا کې پیدا سے سبق ہوئے او دا سے تعلیم پہ ہوکی چغد انسانیت نوزی تاغنس حیوان او جانور جوڑ شی چې خدای نه پیژنې خپل دین نه نی خبر مور او پلار نه پیژنې نو دغه ته قتل ویلی شي روحاني چې اولاد دې قتل کنه چې غیری د اسلام نه خبر نکړل د دین نه خبر نکړل او داسې زوینو ته دیولېګل او داسې علم دې په حاصل کو چې کې د دین سنشته دې ټول دنیا پرستی ده او ټول په غیر الله باندې اعتماد دې پاری کې اخلاق نشتا پاری کې د انسان هغه انس او الفت او محبت تخفل جنس بنینه او انسان سره نشتا مدا تباش کنه حضرت واړو ته دې دې کې الله رب العزت خطاب کوي چې مقتل خپل اولاد خشیت املاق د دې یارینا چې لوګه براشي فقر براشی او رزق بکم شی دمر اعتماد نشتا پا اللہ بانده دیکھ اصل شی عقیدہ دا سوک چدا کار کئی دا اگی پا اللہ بانده دا عقیدہ نشتا ری چی رازق اللہ دے بدگمانی پیدا شو پا اللہ بانده چی ٹک دا ویلی بی خوکی ہے نا اسی ویلی چې رزق زور کوم او زرت زاقی ما زوی حکم نه وی دا کفر ترسی چې دیو بندا الله باندې بدګمانی پیدا شوا چې پیدا کیه او به د رزق زمواري نه اخلي مونږ ته پریخي مونږه مصیبت باندې اخته کړیو مونږه په غضب اخته کړیو د خپل اولاد ته غضب وې د خپل اولاد ته غن وې نا مسلمانی دا اصل شی نقصان دا عقیده ده ځکه اسلام زور لګی په عقیده باندې چې د انسان عقیده صحیح شي دا غنه دا ټول مرزونه بیا وځي او چې عقیده نه صحیح او دا مرز پکې راغی اعتماد په غیر الله پیدا شي او غیر الله څه ده غیر الله دنیا ده غیر الله مال او دولت ته دا محبت ته بس چې دا پزړه کې راغې نور څه ختم شو کومورو پلاری نو د اولاد هغه شفقت پکې نه وي بس په پیسې باندې نظرې نو که اولاد دې زپاره سره منډه ترلوي خوخی دروازه سره وړي کور ته نو خوخی او چې نه راوړي نو بدې شي دغه سي پرخ کوي په خپل اولاد کې زکه سبا کې الله داسې پیدا کړی چې هغه معذوري وړاندې وډاو شلی هغه ته ډیر بد او سپک ګوري دا اوس وي سب په غضب اخته وي نکار نه دیو خوراک د پاره دی خپل اولاد کې پرخ کوي اغه چاته حضوري چې هغه ولا سراوړي او دین ورته دا اولاد نه دی غني دردا کې دې نقصان وکړ زدا عقیده دا چې رزق مونږ پیدا کوو دا ټول نقصان دې نه پیدا کیږي ولا تقتلوا اولادکم مقتل او خپل اولاد خشیت املاق د یری د لوګینا چې لوګا نشته د مالداري او بیا هم یریږي چې سنا غربت راشي فقر راشي شته نه او ته د هغه لپاره زموږ لوی ارتکاب کوي نحنو نرزقهم و ایاکم الله یې مونږ رزق ورکو دی اولاد لا یسړی تاسو سره سغم دی تولی زان غرکے نحنو نرزقوهم منگے دیل ورکو و ایاکم موتا سلیم درکو اشارت دیکے چا اللہ ہوئی چا سورستا ان اولاد دیر شو بچی دیر شو نزور په دغه کور کې خیر او برکت راځي. نو د دې وجه نه الله تعالی فراخ رزق درکوي. دې پوهه دې سراری او سره خپل قسمت راضی کنا. جسور قسمتونه ډیر شو نو رزق ډیر شو. نبی علیہ السلام تا وخت کې او تن راغی ګورونو نه یو به کار کو دروازې پیسې به ګټلې او بل به نبی علیہ السلام سره ناس ته سبق به وي. نا کالونه والا راغی نبی علیہ السلام ته وی چې رب ز خمستړې شوما ز کړي ګماو چې ز سره ولمنو دی ټوله یو خره او دې ناست تا سره سوپی سه ناس دې اره دنیا سشي له ګوتې نواروړي. نبی علیہ السلام دا تعالی چې الله سو درکین دا دد وجه نه درکې انما ترزقو به دا څګټي دا به یو شانتی نه یي ټول به بس ساروزی ما خام برازی کی دړان انا به مونځي انا به کلمې انا به سبقې انا به دینی دې د بار خو الله نو پیدا کړی. دا غلطه عقیده و کنه. نحنو نرزقهم و ایاکم مونږ دې له رزق ورکو تنګي ګما او تاسو له رزق درکو. الله وی زمواری ما غست دا اتا دمر لوی جرم کئے ان قتلهم کان خطئا کبیرا بے شکا چدا قتل دا اولاد دیر لوی گناہ دے انسان نا غلطی و خطائی کی گی یو بندنی خبر چدا گناہ دے سمرہ گناہ دے لوے دے کوڑوکے دے او دا غلطے تے نشوی نوات اللہ معافی کئی دکا جہل عذر دے کنا خان او کل چہر سے او ریدلی او دار سا نخبری او بیام گناہ کئی او توبہ نو باسی دا اللہ خبر نمانی دا ڈاکٹر خبر نمانی ڈاکٹر خون بیدی نئی کنا چه لرشی نوی بسی که کناوی نور سغم دا سرشتے کنا راولو لمرانی اے وی دا هم دیر خواه ڈاکٹر دے خواه دا ای زکا دے دا کم زین راغلی ویا دا روس نراغلی چه دا دین مرکز دے کنا ای دا امریکی نراغلی خواه ایمان باندی مضبوطی کنا نا بیا غا پرچار کوي دا وی گمراهه پرچار کوي دا وی بيدینه خلکو پرچار کوي یار یو تبوي چې بس دو ډیر دي کنه اسې وی ځان نو کسب قتل زور نه وته کی با قاعده بس دي دا غي په خبره یقین کوي او دا الله په خبره یقین نه کوي نو اسمره لوی ګناش ان قتلهم کان خطئا کبیرا د مور او پلار او د اولاد مین کې چې کوم امینا او محبت او کوم لذت او کوم حلاوت هغه هنيشتا هغه په اسلام کې او چې کله اسلام نه په خلکو کې نو سمارات یې نه دغه آثار نه دغه برکات نه نو بس هغه ژوند تیریږي نو مور او پلار یې نه اولاد ذکر پسی وی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا اے خلقو پډیرو ګناہوںو کې راګیر شوم دمرا چې د ګنا نه وسکر کنه کوي نفرت نه نه کوي عادت شوی وسره نو اس کډیر لوی ګناي خطاس ته ګنا نه ښکاری اغستاسو خوراکاو گرزیده اغستاسو پا تحذیب کی راغلل دیر ملکونو کنا چې دا زنا او غیره د هغه په تهذیب کې راغلی وو. نو قران داسې فیصله وکړه چې لا تقربو یې وي چې مؤمنان نږدې را نشي دیتا نږدې را تل دا معنا چې دا غي اسباب نه ځان بچ کړي دا غي عملونو نه ځان بچ کړي چې پاغي سره انسان دی زنا ته نږدې کیږي چې هغه سورت نور کې اټول لارې بندې کړي وي اغه اسباب یې ټول بند کړیو چې پر دې کور ته باندې بغیر د اجازه نه دا وسلار کو لاوي او پر دو محرمات ته باندې ګوري نظر خکته ساته زکه دا یو لار ده چې دا رو رو دې ته نږدې کوي انسان دغه سې د خبرو اجازه نشته ده ولارې وي هغه سورې نور کې باندې کړې وي نو هغه ته قرب ویل شي کنه چې انسان ورو نږدې کیږي نو اخر پکې واقعا شي حدیث کې راغلی وو چې نبی علیہ السلام ویلو چې سم محرمات تي او څه شبهات تي نو کله چې انسان دا شبهات نوم ځان ساتي نو د محرمات کې نو واقعا کیږي او چې د شبهات نو ځان نه ساتي نو ورو با هغه محرمات ته مخ پواړي امثال پیش کړو لکه یو سړی دی هغه سرویس لري نو د پردي پټی نه نه پلکې بس فرازي او د پټی کو نه کې سري اخو ته پته ده چې دا پردي پسل له نو یوشکو ان یقافی یوشکو نزدې چې ورګټ بشي وته کنه چې دې زده زینا نه خوځي کنه زده خدا مطلب دې کنه چې دغه کې خلو وي او ځان موړ کی نبی علیہ السلام ویلو چې نزدې مورځه څنګه دینه وخامخه واقعا شي یقینا دا ډېر لوی به حیاي ده وسا سبیلا ډیر بد عادت ته په دنیا کې د دې ډیر ضررونه او ډیر فسادونه دي لومبه ضرر یې خدا دې چې نسب به ختم شي زنا په دنیا کې جاری کنه په لوی اصح او اعلی پیمانه نسبونه ختم شو الکه ته څوک یې استاپلار څوک دې هغه څه پیژني اختلاط النسب تفسیر کبیر اما مفسرین وی چلومبین مزه ضرر او فساد او نقصان داله چې دې کې نسب پته نه لګي بیا او دویم چله د نسل کملار دنیا کې راوستي دا چې دې سره به نسل ډیریږي او امت بزیاتی کی ناغا طریقہ ختم شو کنا نسل قطع شو او دریم داری چی دنیا کی با قتل عام شوروش دا سمرہ گوره تاسو چی قتلو نا کی گی دا دی یوی تنی نا چی خیانتو کی او نقصانو کی نو شوروشی څنګه بنیاد کې خوځې شي دشمنو نار سورج په کې وښونو الحرج والمرج دنیا کې دا قتلونه او دا غارتونه او دا د دې وجه نه شروع کیږي نو یو بند د بدعملې په وجه باندې او سلورم دا دی چې د اولاد هغه شفقت ختم شو ولی چې کوم په دې طریقه پیدا شوی نو دا مور او پلار خواسي نه یې کنه انور خلق و ته مو بدګوري دغه په نظر کې څومره سپک راځي دغه زي په شریعت کې هم داغه تړي احکام نه دي ثابتو چې کوم د عزت زوی نه دي چې الله مسلمان لور کړی دي چې ته و مشر یې، ته بادشاه یې، ته امیر یې، او ته به امام یې، ته به قاضي، ته مفتی. نو دغه هلک دا نشي کېدی. کوم هلک چې پیدا شوی دی نو هغه په دې عهدو کې یو عهده هغه ته نشي حاصلې دی. فقه کې راځي که نه چې کومو کسانو پسې مونږ نه کېږي، هغه یې لیکلي دي، په غلام پسې نه کېږي. غلام څوک دی؟ غلام باغاو چې جنگ بوشه د کافرو سره، مجاهد با هلته کې کافران اونیو او به تړل او را به وستو هغه مال غنیمتو. نو چې کله تقسیم بوشو نو د دې بابا کې غلامان ورسېدو. ابا دی غلامو بس مثال یې د سارویو کاغه به ایمان راوړو نه هم د غلامانو نه خلاصې ده. غلام به کله مسلمان و کله به کافر و، خو غلام به وو سو پورې چې مالک به آزاد کړی نه و نه د غلامانو نه شي خلاصې دی. نو دغسې د هغه غلام نه هیڅ نه شي جوړی دی چې کوم د مسلمانانو عهدې دي هغه هغه ته نه شوي حاصلې دی. ښه غلام دا وجداري چې د خلکو په نظر کې سپک راځي کنه، او چا سره چې عهدی خواغل عزت پکاري چې خلک ولر عزت په نظر باندې وګوري کنه، ناخذ یو تن غلام امون ورپسې نه کېدو. انن امام هغه چې د ټولې محلي غلامي امون ورپسې کېږي. امام دا مقام او پلانده پس انکی زکاق دا خپل پاک پلیت ننه ده خبر، او پولد زنا پس انکی زکا چاق دا خلقو پا نظر کس پک رازی. نو دی دیر مفاسد دی چس حدا و انتها نشتا ده، او لوی فساد امدغد چه انسانیت ختم شو. دا تربیت څوک نه کوي چې ته انسان تربیت نه کوي، د ماشوم تربیت نه کوي. اګه تربیت لپاره ادارې جوړ شوې دي، الله دې پناه در کی داغې نه، الله تعالی داغې نه پناه در کی چې اوس څنګه ادارې دي، څنګه تربیت یې کوي. ټول د پیسې عبادت ته نه وسه تربیت یې ښه منیز دیکی گئی زنا تا یقیناً دا دیر الوی بی حیائی دا وسا سبیلا و دیر بد عادت تی پا دنیا کی. ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق، او مقتل ویغا نفسو چلا حرام کرده قتل داغو هم اگر پا جرم شرعی سران إلا بالحق، يوصو حقوق دي چې داغي پوجبان دي انسان لایق د قتل ګرځي په اسلام کې. الكفر بعد الاسلام بعد الايمان والزنا بعد الاحسان وقتل النفس. یا غسل لایق د قتل لی چی دینی بدل که مسلمانو بیا کفر تواوڑی دو مئلا بالحق، جرم شرعیو که دی با قتلو لشی. زنا بعد الاحسان چی وادی کلیو او بیا بی حیائیو کلی دی با قتلو لشی، لگه دی پار رجم دیکنه. او بلغه دی چه یو مسلمان قتل کرده و دغست نو اگر با قصاص کیه قصاص قتل لی نو الا بالحق کی دا شرعی جرمون دی چه دیکلی نو با قتل کولیش. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اغا سوکو چه قتل کلیشو و ظلم سرا بغیر د جرم شرعینا دا معنا مظلوم سی چه دغا جرمونا پکنی چه دا مخ که بیان شو نا مظلوم شو یقیناً اللہ ایمونگا ورکڑ دے دا وارث لرا اختیار سلطانن اختیارم ورکڑ دے چکو بدل او قصاص اخلی نوم او آیا او کم افکے نوم او آیا فیصلہ با گورنمنٹ کئی بادشاہ بے کئی قاضی بے کئی دا احکام بجاری پا ملک کے ولیکن ستانا با تپوس کی اختیار اللہ تعالی در کڑے دے چو تسڑے معاف کئے او کنا قتلے یہ بس دا خلے کی اختیار دے سلطانا دی تیویلی بادشاہ ہم سے نشی کولے قاضی ہم سے نشی کولے دا دنا با تپوس کئی چو دا سوئے نپاغے و فیصلہ کی او کم بدلی چه اغسطیشی دا او قتلو ندی بدلی وی واغسطا بدلنا قتلیو کو سنگ چه اغکلیو اغا پی جهنمیو ابدی نو چه دو کن دی پیم جهنمی شکنا تا خمور انتظامیه دی امور انتظامیه دا منتظم کار دی دا بادشاہ کار دی ها چه نئی نو بس نشتا لیکن تا ته اختیار نشته رچې تا په خپل بدل اخلي نه چې تا بدل واغست نو ستاو دا غمیان کیس پرخ نشته چې هغه قتل کړو قاتلو تا قتل کو ته قاتل شوی دا غز جار سم رکیګن دې ته قصاص نشوي ویلې قصاص زما او ستا کار نه دی انفرادي دا خو اجتماعي امور دي انتظامی امور دي دیکھر چلے اختیار نشتا ارکل چلاو لے اختیار ورکڑے دے فلا یسرف فی القتل ندے دے زیادے نکی اسراف نکی پا قتل کی چی قاتل پریدیو بلوجنی دا اسراف دے یا دیو پزیبان دے دو وجنی دا اسراف دے یا د زنانه په ځای باندې ناری نه وجنی قاتل نه باغستې شي قاتل که هر څوک نه بدلول نه شي ته تا بدلول اسراف دی الله ول اختیار ورکړې دی زیاتې نه کوي په قتل کې انه کان منصورا یقینا د دې امداد شوه دی د الله د طرف نه دا د سره لوی مدد شوی د الله طرفنا چې هغه ول اختیار ورکو چې وستا خو خلنو او سوره بقره کې ول داسې مضمون ذکر کړو چې ول تهرانز دې کړیو دا قاتل یې ور رور ګرځولیو مقتول یې ول رور ګرځولیو چورونه یې ولی اسلام کې رونه یې کنه ته ګنا پوجي باندې یو سړی د اسلام نه نوځي نو د اسلامي رور ولې نوم نوځي کنه نو ویلی فمن عفی له من اخیه شیئن هغه قاتل چې هغه ته معافی وکړي شو دا غرور مقتول د طرف نه دی یو شی فتبا بالمعروف دې د وسره خبره هم نه کنه قتل راغ نو راغ دا خو الله ته منظور و خو دې دا مطلب نه چې تاسو بخپل اسلامي رور ولی پرې ده دا منصور دې الله طرف نه د مدد کړی شوی دا مظالم چې د دې تعلق د انسان د نفس سره او قتل دا اولادو نو نفس کنه که زنا و نو پاره کې د نفس تباہی و دغه سه که قتل او قتال دی نو د انسان د نفس تباہی ده اوس ور وسې د مال خبره کوي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن نزدین شی مال دی یتیم ته دیکې هم ډیر زور لګولې د قران چې دې نزان ساته غوره دا ګناه کبیره په شان د قتل او د زنا دی یتیم مال خوراک نو تقربو یې ویلې چې دا سه اسباب اختیار نک چې ځانو تنز دی کې په سوجه باندې هم اگر پا طریقه باندې چې جایز ده په دین کې یا احسن او غصدا هغه تحفظ د مال دی یتیم دی خسته طریقه ده دا په داس طریقه باندې دی کې چې داغه د مال حفاظت کړي نه حفاظت یې او دا دی چې تجارت پکې کینو ډیریږي کمیږي نه د حفاظت شي او دغه سه قرض ته ناخلې نبی اور کې امانت ته نو حفاظت به کی کنه کزما کده انور سری تصرف پکې کې چې خراب نشي او د یتیم مال ته نقصان اون رسی نو دا محفوظ ساتل دی ته ویلی چې لا بالتی هی احسن مگر او طریقه جوړې راخسته ده چې هغه کې حفاظت او دې د ای احسن معنا دا غسته ده چې د ثواب په نیت یې ته نو خورا هغه دا څنګه احسن شو چې و دې خور نو احسن بګي کم ځای راغې الله خو یې نزدیکی کا متما او ستا په نصیب کې بغیر د یتیم د مال نه بل سشتې نه ولیکن ذریعہ دې وته ډیره خیسته ګرځولې ده چې سخات کو چې منځونه روجي او تماف شي دا وستا کار دی دا روجي منځونه ستاو چې ته به معاف کړې کړه الله دی نو دا غیزه معاف کېدو دا طریقه ده چې او جرم دیو کنه پاره سره وتوس په جرم او په ګناه سره هغه معاف کړي نه تعالی په کارو چې ته اعلان کړي چې خبردار چې دې مال له سو ګوتې ورنوړي ځکه دې کې ماشومان مشتا او دې کې بدغه سي ساده بوله خلقوي چې غین پويږي نو ګوره خیال کوي ښا د مال حفاظت چنته نه سپاخه کې انت په د خیرات نوم کې ده نمونه په ګوره د خیرات یې خېږي ښا چې دانن داو د جمعې شپه ده چور اسی وتا چې قبر کې پیسې نشي ادمارانو لړمانان نه بچي پیسې سوې کنه په دې طریقه باندې د ټول مرز یتیمانو مال کوړلې ده هغه جزان وکړه پیر ګرځیدو او جړل به استر کې وېسري وي ادي وران ختی په مجمو په خانه کو نه باندې بیا به دعا وکړه دردی دواګانه ویخا د مظلومانو مال دی یتیمانو مال ټول مردی خړلې بیا ورال نو مانځ ته بمخ کی شو دا منځونو کنا دی خلقو ها منیز دی کېګه مال دی یتیم ته مگر په طریقه چې خیسته ای او جایزی په شریعت کې حتا یبلغ اشدان ته حفاظت به ترغی پوری کې چې دې اورسي ځوانه تا یو بالغ شنه باس بیا په هیڅ طریقه باندې دا غمال اغستل نه دی جایز دا خو چې لانی بالغ شوی نو قران اجازه کړې ده چې هغه چون کې نابالغ دي نه پويږي تاسو خپل مال د حفاظت وکړي او کله چې هغه اورسي نو بیا هیڅ طریقه باندې کته غریب یې کمالدار یې کار سي حتی اب لغا شدا ترا پوری چورسی ځوانه تا واوفو بالعاد وفاو کده الله په دې ټول احکام باندې چې بیان یې کړل په دې صورت کې دا ولنا دا الله وعده وکنه چې الله تعبدو الا ایه دبل چې عبادت وکوي یو د الله او بالوالدین احسانا مور او بلار سره احسان کوي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل دیت عهود او عهد الله یې پدی پرواله وکي دا عهود دي چې د بنده او د الله په مینس کې دي ان العهد کان مسؤولا بشکا وعده چې دا د دې با تپوس کول شي قیامت کې انسان سره خو دې غم نشتا خبره وو کې بیا پکې نه جب وو کې بیا وې تر مازیګر انش ټیم ګولې نلا دې خو به تپوس کېږي تاسو را دومره پروا نشتا تاسو یې زمانه سو تپوس نشي کولې ان العهد کان مسؤولا د وعده خلاف ورزي نحل کثیر شو کنا چې دا غي سمره وجه ذکر کړی وی اسباب یې بیان کړیو دا لوی مسله وا واوفو الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا او پورا کوي خلق لا پیمانی کلا چی پیمانی کوي او تول کوي په انصاف سره اپنی غډنده باندې دغه زمانہ کې ودوار سونه چلی دو پیمانی به ویلو ویلو آسان کارو پس هغه ډکولې په لوي اړولې نو کار څومره ډیر مال به او غلبه او دانی به وي آسان سره مکیلات او توحید زمانه کې خنشتا الله یو خلق سره په مالونو کې نقصان مکوي یو خو یتیم د مال خبره او هغه ذکر شو او د عام مسلمان د مال خبره کوي چې دالو امانت ته دا موه چې دې حساب کتاب نشته زری زری حساب بکیږي پورا ور کوي پیمانه کله چې پیمانه کوي او پورا ور کوي تول او وزن بالقسطاس المستقيم په خانه تول یادی هغه کې وډانډه وا دا هغه انصاف معلومه ده دا هغه نه غوالي نه چې او په لسر کته نه ني دا قسطاس مستقيم نه کړه په دې طریقه باندې ور کوي چې دې ته ویل شو نو دې وی چې په دې کې هم مونږ تاسو نه پاتې کیږي شعیب علی السلام ته وی چې زمون کاروبار خراب دی ته زمون دې مالونو ته زمون دې تجارتونو ته نشکته نو مونږ ته وی چې داسې پیمانه کوي او داسې تول کوي او په انصاف کوي او زیاتې کمې مکوي دا خو ته زمون کاروبار خراب دی زګه چې په دې کې مونږ تاسو پاتې کیږي نه نبی آده تجارت تساجد شو ننم خلق وی که نخوا تو توی چی را داد دان مگونانگ آره و دازر وی ارو رسو بکشتی ننو دقا گٹا که نا وچی دقا اون نکو سو بکشتی ننو وی اللہ خوی چشتی بکی نو تا دروغ جنی که نا اللہ خوی چشتی بکی سوی ذالک خیرون دا پورا تول او پورا پیمانا پا انصاف کار کول دیکی دیر لوی خیر دے و احسن و تعویل او انجامی دیر خیست دے انتا دا اللہ خبری تا ندی کتلی نو زکا خستا انجام خراب دے کنا زکا خستا پا گاروبار کی خیر و برکت نشتا کنا تر سو وخت پورې ډیر په ضرورتونو باندې او چلې نو اخر پرې دی وی خوان دی ونکو نه خوان به ولي کوي ښا ته به د قران خلاف کئ ته به د الله د خبره خلاف کئ ته به خپل خدای سره مقابله کئ او ستا کار به سم شي ستا کاروبار کې او برکت راشي ته به ګټو کې فایده به وکي سوال نه پیدا کیږي چلا تسوی ناغا نکئی او ځان نئی طریقی جوڑی کلی چی پا دی طریقہ باندی با کامیاب شما اللہوی کامیاب بشی ذالک خیرون اللہوی چی زوت سویم نو دی که خیر دی دی که برکت تیم دی که بدل اللہ تعالی پا دی یو روپے کی دمرا خیر و برکت واچی ولی د مال خیر او برکت داده چې د حادثونو بچ شي، د خطرناکو مرزونو بچ شي، کته ضرورت لکونه غټي نو چې په در باندې یو زبردست حادثه راشي نو ټینګ بشي وتا خیر دی ته وی کنه چلای خیر خیریت وای درسونه محفوظي او بس طالب الله په دې پینځو په لاسو کې دومره برکت واچي وخت به در باندې تیری در چانه خو نو خیرون واحسن و تعویلا تغسی ده دنیا ده جگلو ناو ده فسادون ناو بچی احسن و تعویلا جنگ جگل او شور از وقت بپکی نئی خیستان جام دی توی خوا تغسی اللہ با دی ساتی در ڈاکو ناو در غل نا ولی چرا شی در باندی کنا تا خو با جنگلی لگولی و نشی بچ که دیتی نخوا بس توا په لکین دیوال ته مخ کې ادا هغه خو خاله چیر سکی الله وی دا سمکو کنه خان جام به خیستای ته د خلکو انجام ته وګوره دا ولی د زګی کاروبارونه ټول د حرامو دی ټول د قران او سنت د اصولو نه خلاف دی اخر دعوانا